چاندی مل جائے گا عروج مل جائے گا. تو ہر انسان جو تزکیہ حاصل کرتا ہے وہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے اپنی ذات کے فائدے کے لیے یہ تزکیہ ہوتا ہے. یہ تزکیہ میں تمام چیزیں سوسائٹی کو پاک رکھنا, اخلاق کو پاک رکھنا, ہر چیز کو پاک, میونسپلٹی کو پاک رکھو, شہر کو پاک رکھو. یہ تزکیہ کا لفظ حاوی ہے تمام یعنی چیزوں پر, یعنی ملک کو پاک رکھو. ہمارے ملک بھی پلیت ہیں, میونسپلٹیاں پلیت ہیں, اسمبلیاں پلیت ہیں, گندے خیالات کے لوگ وہاں موجود ہیں, پارٹیاں ناپاک اور نجس ہیں, پارٹی کو بھی پاک کرنا ضروری ہے. گندے خیالات کے لوگوں سے, منافقوں سے, خود غرضوں سے جب تک پارٹی پاک نہ ہو یعنی ملک کی حالت ترقی کبھی نہیں کرے گی. تمام گندے خود غرض لوگ, فحاش عیاش لوگ شریک ہوتے ہیں پارٹی میں, اقتدار پہ چلے جاتے ہیں, ملک کی حالت بد سے بدتر ہوتی جاتی, کیونکہ یہ سارا ہی ناپاک سلسلہ ہے, گندا سلسلہ ہے. یہ تزکیہ بڑا حاوی ہے تمام چیزوں پر. مکانوں کو پاک رکھو, مساجد کو پاک رکھو. مساجدوں میں آج کل گندگی پھیلائی جاتی, نرا شور شر, بےودہ غزلیں, بےودہ نعرے, لڑائی جھگڑے, فساد, ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا, طرح طرح کی اتہام بازی کرنی, مساجد کو بھی گندا کیا ہو, کیونکہ سوسائٹی گندی ہے, لوگ گندے ہیں, فکر گندی ہے, ذہن گندا ہے, پاکیزگی والی بات نہیں ہے کوئی. تو اللہ کا فرمان ہے تزکیہ حاصل کرو. جو شخص تزکیہ حاصل کرے گا اپنی ذات کے بھلے کے لیے, خدا کو تو ضرورت نہیں ہے ہماری تزکیہ کی, نئے عبادت ریاضت کی. اتنی بات ضرور یاد رکھو, اللہ المسیح, سب نے لوٹ کر خدا کے سامنے جانا ہے اور بھگتان ہر کام کا کرنا ہے. اگر گندگی لے کر جاؤ گے تو برا اثر ہوگا, پاکیزگی لے کر جاؤ گے تو ترقی اور عروج نصیب ہو جائے گا, قرب نصیب ہو جائے گا. جانا سب نے اللہ کے سامنے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یستوی العمی والبصیر ولا الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. یستوی العمی والبصیر, اور نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا, اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی, اور نہ سایہ اور نہ لو, اور نہیں برابر جینے والے اور نہ مردے. بے شک اللہ تعالی سناتا ہے جس کو چاہے, اور آپ نہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. اننتا نہیں ہے آپ مگر ڈر سنانے والے. بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا, اور نہیں گزری کوئی امت مگر یہ کہ ہوا ہے اس میں ڈر سنانے والا. اور اگر جھٹلائیں یہ لوگ آپ کو, پس بے شک جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں, آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر اور صحیفے لے کر اور روشن کتاب. پھر پکڑا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا, بس کس طرح ہوئی میری گرفت. پہلی آیت میں شرک کرنے والوں کا اللہ نے رد کیا اور تمام مخلوق کا محتاج ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور خدا تعالیٰ کا بے نیاز اور غنی ہونا، جب سب محتاج ہیں تو کسی سے اپنی حاجت مانگنی یا کسی کی عبادت کرنی کس طرح روا ہو سکتی ہے کہ وہ اس دعا کرنے والے اور عبادت کرنے والے کی طرح محتاج ہے؟ جو ہستی بے نیاز ہے، غنی ہے، اسی سے ہی اپنی حاجتیں طلب کرنی چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور سرکشی اور شرک اور کفر نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ خدا تعالی قادر مطلق ہے، چاہے تو تم کو ہٹا دے صفائے ہستی سے اور کسی اور مخلوق کو لائے، خدا پر کوئی دشوار نہیں ہے۔ پھر ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ آگے ایک ایسی منزل آنے والی ہے کہ جس میں کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا، چاہے کتنے ہی قرابت دار اور کتنے ہی رشتے دار اور قریبی کیوں نہ ہو، وہ ہزار مرتبہ بھی بلائے گا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، لیکن کوئی دوسرا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خود اسی کو اٹھانا پڑے گا اپنا بوجھ۔ نیکی ہو یا برائی ہو، جو بھی ہو، خود وہی ذمہ دار ہوگا۔ پھر فرمایا کہ آپ تو ایسے لوگوں کو ڈراتے ہیں جو خدا تعالیٰ کو بغیر دیکھے ہوئے وہ ڈرتے ہیں اس سے اور ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور تزکیہ حاصل کرتے ہیں، پاکیزگی، ظاہر و باطن کی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ جو بھی ایسی پاکیزگی حاصل کرے گا سو اپنے نفس کے لیے، اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی پاکیزگی اور تزکیے کا فائدہ خود ان کی جانوں اور ان کے نفسوں کے لیے ہے، اور اللہ کے سامنے سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ محاسبے کی منزل پیش آنے والی ہے، یہ قیامت کا مسئلہ بھی ساتھ سمجھا دیا۔ اب اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی کہ دیکھو دو دریا ہیں، ایک میٹھا اور کڑوا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اگرچہ دونوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو لیکن دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک میٹھا ہے جس کا پانی خوشگوار ہے، اور ایک کڑوا ہے جو حلق میں اگر پانی ڈالا جائے تو حلق کو چھیلتا ہے، انتہائی درجے کا کھاری ہے اور میلے کو بھی بگاڑتا ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے، تو دونوں برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک ایمان والا انسان اور ایک کافر آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالی نے دوسری مثالوں کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے، یہ فرمایا کہ دیکھو اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، ایک نابینا ہے جس کو کچھ نشیب و فراز نظر نہیں آتا، اور ایک بینا ہے آنکھوں والا ہے، یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی عقل مند آدمی ان کو برابر نہیں سمجھے گا، یہی کہے گا دیکھنے والا ہی اچھا ہے، جس کو سیدھا راستہ بھی نظر آتا ہے، گڑا بھی نظر آتا ہے، دیوار بھی نظر آتی ہے، درخت بھی نظر آتا ہے، اونچ نیچ سب نظر آتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو کچھ نظر نہیں آتا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اسی طرح ایک طرف اندھیرا ہو اور ایک طرف اجالا ہو، کیا اندھیرا اور اجالا دونوں برابر ہو سکتے ہیں آپس میں؟ کوئی عقل مند بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں، اندھیرے میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، گرتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، اور اجالے میں تمام کام انسان کرتے ہیں۔ تو کیا اندھیرا اور اجالا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں. اور اسی طرح ایک طرف سایہ ہو شدید گرمی کے اندر, بے انتہا تپش ہو اور سایہ ہو ایک طرف, اور ایک طرف ہو جھلسا دینے والی لو چل رہی ہو, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی کوئی عقل مند آدمی یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ وہ سایہ کہ جس میں آدمی ٹھہر کر آرام کر سکتا ہے اور تپش اور گرمی سے بچ سکتا ہے, وہ سایہ اور یہ لو جو چل رہی ہے اور جسم کو جلاتی ہے, یہ دونوں برابر ہیں. کبھی کوئی فیصلہ ایسا نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک طرف زندہ انسان ہے جو تمام اپنے کام انجام دیتے ہیں, اور ایک طرف مردے ہیں جو بالکل ہی خاموش ہو چکے ہیں, روح ان سے نکل چکی ہے. تو کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی عقل مند آدمی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ دونوں آپس میں برابر ہیں. یہی مثال ہے کہ ایک طرف مومن ہے جس کے دل میں اللہ نے آنکھیں روشن کر دی ہیں, اس کو نیکی اور بدی کا پتہ چلتا ہے, دل اس کا روشن ہے, بصیرت اس کو حاصل ہے, اور وہ روشنی کو محسوس کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے. جیسا ظاہری روشنی کو دیکھتا ہے ایسا دل کی بصیرت سے وہ وحی کے اجالے کو بھی دیکھتا ہے, وحی الہی کی روشنی بھی اس کو نظر آتی ہے, لیکن یہ بصیرت سے ہی نظر آ سکتی ہے جس کے دل میں روشنی ہوگی. وحی الہی کا اجالا اور روشنی اس کو نظر آتی ہے, اور وہ اپنی منزل کو طے کرتا چلا جا رہا ہے. ظاہری روشنی آنکھوں کے لیے ضروری ہے, اور وحی الہی کی روشنی عقل کے لیے ضروری ہے. عقل اپنی راہ نہیں طے کر سکتا جب تک کہ اس کو وحی الہی کی روشنی نظر نہ آئے. عقل تمام چیزوں میں خود مکتفی نہیں ہے. عقل ایک بڑا جوہر ہے, قیمتی جوہر ہے, بڑی ایک شان کی چیز ہے, مگر وحی الہی کا وہ بھی محتاج ہے. اس کی روشنی کے بغیر ساری منزلیں نہیں طے کر سکتا. تو اس لیے وہ اپنی منزل کو طے کرتا ہے. بل انتہا وہ حضیرت القدس اور جنت تک پہنچ جائے گا اس منزل کو طے کرتے کرتے, جس کو وحی الہی کا اجالا نظر آتا ہے بصیرت کی آنکھوں سے, وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا, ان باغات تک اور ان بہشتوں تک جو خدا کی رحمت کا مقام ہے. خدا کی رحمت کے سائے میں پہنچ جائے گا. تو اسی طرح کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف ایسا مومن ہے جس کی باطنی آنکھیں بھی روشن ہیں اور ظاہری آنکھیں بھی, صاحب بصیرت اور صاحب بصارت ہے, اور ایک طرف وہ کافر ہے جو دل کا اندھا ہے, اوہام اور گندے خیالات اس کے دل میں پڑے ہوئے ہیں, شرک اور کفر کے گندے عقیدے اس کے باطن میں پڑے ہوئے ہیں, تاریکی میں مبتلا ہے. یہ جو گناہ ہوتے ہیں یا کفر شرک ہوتا ہے, یہ بھی تاریکیاں ہوتی ہیں جن سے دل پر اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے. تو اس پر اندھیرا چھایا ہوا ہے اور وہ بھٹک رہا ہے, اور بل انتہا وہ جہنم کی گرم آگ میں پہنچے گا جو ہر طریقے سے جلا کر ضائع کر دے گی, برباد کر دے گی, اس جہنم تک پہنچے گا وہ. اسی طرح آپ سمجھ لیں, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے کر بات سمجھائی کہ دیکھو بھائی, مثل الذی یذکر اللہ والذی لا, وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ, اور وہ آدمی جو اللہ کو یاد نہیں کرتا, ان دونوں کی مثال ایک زندہ انسان اور ایک مردہ کی ہے. خدا کو یاد کرنے والا زندہ انسان کی طرح ہے، اور خدا کی یاد سے غافل رہنے والا آدمی مردہ کی طرح بے جان ہے دونوں. اسی طرح یہ مومن اور کافر آپس میں برابر نہیں، جو تفاوت ایک زندہ میں ہو سکتا ہے اور ایک مردہ میں، وہی تفاوت ایک ایماندار میں اور ایک کافر میں ہوگا. ایک مردہ میں اور ایک زندہ میں جو تفاوت اور فرق ہو سکتا ہے، وہی یعنی ایک مومن اور کافر میں ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زندہ ہے وہ تو فائدہ اٹھا سکتا ہے نصیحت سے بھی اور نیکی سے بھی، وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن جو شخص مردہ ہو چکا ہے اور وہ اس جان کو چھوڑ کر دوسرے جان میں منتقل ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کتنی بھی نصیحت کریں، کتنا بھی پکاریں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ دار عمل سے منتقل ہو کر دار جزا کی طرف جا چکا ہے. وہاں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کو کما نہیں سکے گا. کمانے کی منزل تو یہی ہے، زندگی کا دور جو ہے اس میں، وہ دوسرے دور میں چلا گیا ہے، دار جزا کے اندر چلا گیا ہے. اس کے لیے کوئی نصیحت کارگر نہیں ہو سکتی. اس لیے فرمایا بے شک اللہ تعالی سناتا ہے جس کو چاہے، اور آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. قبروں میں جو پڑے ہوئے ہیں آپ نہیں سنا سکتے، اللہ تعالی جس کو چاہے وہ سناتا ہے. یہ ہے ہدایت اور گمراہی کی مثال. یہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ اللہ